8-11 Kasım 1977 Cuma Yeni Cami vaizlerinden Demirtaş Uçar'ın 46. dersi. Azim ve bellagana Resulühün Nebiyyül Kerim Rabbi şrahli sabri ve yessirli emri vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli amine ya mu'in bi hürmeti seyyidil mürselin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, zaman ve zemini, madde ve eşyayı bütünüyle insanlar için yaratan, insanların içinde de yalnız Müslümanlardan razı olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, zamanın bazı dilimlerini, bazı bölümlerini ibadete, hususi tarzda ibadetlere tahsis buyurmuştur. Kurban, hac, oruç ve bunlar gibi ibadetlerin hususi zamanları ve bazıları için de hususi mekanları tahsis etmiştir. Mekanı mahsus, yani hususi mekanlar. Bazen de bazı canlı cansız şeyleri vasıta kılmıştır. Vasıta. Mesela kurbanda tahsis etmiş, sınırlamış, açıklamış Rabbil Alemin Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla insanlara, Müslümanlara açıklamış. Kurban rastgele ve her şeyden değil, belli hayvanlardan, herkesin kafasına, fikrine, zevkine göre değil, bildirilen ölçülere göre belli sınıflardan istemiş. Koyundan, keçiden, sığırdan ve deveden. Bunun dışında bazı cahil kardeşlerimizin yaptığı gibi horozdan, tavuktan, hindiden, kazdan, ördekten asla kurban olmaz. Bütün bunları Rabbül Alemin kendisine yakın olmamızı temin için vesileler, vasıtalar olarak halketmiş bulunuyor. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Ey müminler, Allah'a yakın olmak için, Allah'ın rızasını tahsil etmek için, temin etmek için ona bir takım vesileler bulunuz. Ona bir takım vesileler arayınız şeklinde Rabbül Alemin hem bunu emrediyor hem de bunun vasıtalarını ve sebeplerini, vesileleri halkediyor. Aziz müminler, mümin kendi imkanlarını, servetini, sıhhatini Allah yoluna vermedikçe, Allah yoluna harcamadıkça kendisine verdiklerini veren zata, veren Allah'a, veren Rabbül Alemin'e, şimdi Rabbül Alemin diyoruz, alemleri meydana getiren, alemlere hayat veren, alemlere şekil veren, insanlara, bütün canlılara rızık veren, sıhhat veren, imkan veren demek. Rabbül Alemin. Mümin, alemlerin Rabbi diye tanıyor Allah'ı. Bütün alemler, zerreden küreye kadar, bütün mevcudatın, mahlukatın sahibi, haliki, maliki, her şeyi onları yaşatan, yaratan, planlayan, hayata getiren, hayattan götüren yalnız Allah'tır diyor Rabbül Alemin derken. Rabbül Alemin bu demek. Sana bu hayatı veren o, hayvanatı veren o, maddeyi, eşyayı, dünyayı, bütün bunları senin emrine, senin hizmetine tahsis eden o, bunlardan bir kısmını, bir miktarını da kendisi namına emrediyor, almak istiyor ve bazı yerlere, bazı hususlarda, oralardan müminin malından, canından, sıhhatinden, servetinden bazı paylar emrediyor. İşte kurban da bu manada Allah'ın verdiği varlıktan, servetten, imkandan, Allah namına ayrılan bir paydan başka bir şey değildir. Burada hiçbir mazeret, hiçbir özür, hiçbir bahane kabul etmemek lazım. Mümin vicdanıyla, cüzdanıyla baş başa bulunup Allah'ın rıza ve iradesini hepsi her şeyden üstün tutması lazım. Buraya temas edeceğiz. Şimdi geçen dersimizde tavafın manası üzerinde durmuştuk ve zamanımıza taalluk eden yönlerini izah etmiştik. Bugün de orada şeytanın taşlanması mevzuu var. Sonra tıraş olmak ve kurban kesmek mevzuları var. Bunlar üzerinde biraz duralım ve zamanımız kifayet ettiği kadar meselelere günümüzü de ilgilendiren taraflarıyla temas edelim. Aziz müminler, şimdi hususi bir takım hareketlerden hareket, yine herkes kendi bildiğini hareket edemez. Onu da Cenab-ı Hak şekillendirmiş, planlamış, bir sisteme, disipline bağlamış. Orada şeytan taşlamak diye bir şey var. Şeytanı biliriz. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şeytanı bize anlatıyor. İnne şeytane lekum aduvvun mübin. Hazreti Allah haber veriyor. Şeytan bilhassa sizin, yani müminlerin, Müslümanların en korkunç düşmanıdır. Onu düşman bileceksin. Şeytanı düşman bilmeyen, şeytana karşı cephe almayan, şeytanı gözünde ve gönlünde düşman olarak kabul etmeyen insan mümin olamaz. Şeytanı düşman bileceksin. Sana en yakın düşman. Seni Allah yolundan, Allah'a imandan, Allah'a ibadetten, Allah'a itaattan geri koyan en mühim düşman. Şeytan. Biraz sonra göreceğiz İbrahim aleyhisselamı ve onun oğlu İsmail aleyhisselamı nasıl engellemek istemişti. Nasıl engellemek, geri koymak istemiş ve Allah'ın emrini tatbik etmekten geri koymak istemişti. O şeytan taşlama hadisesi temelde böyle bir harekete bağlanıyor. Onun muazzam ve mukaddes bir manası var. Sonra bir de zamanımıza taalluk eden yönü var. Her iki yönüyle işi ciddiyetle ele almak lazım. Evet. Onu düşman bileceğiz. Şeytanın mümine, Müslümana en fazla sataştığı iki nokta var. Birincisi, namaza durduğu zaman en fazla sataşır diyor Resulullah. Namaza durduğu zaman veya namaza kalktığı zaman, namaza hazırlandığı zaman, ezan okunduğu zaman en fazla mümine sataştığı anlardır bu anlar. Ya onu bütünüyle meşgul eder, ibadetten geri koyar, onu malıyla, mülküyle, tezgahıyla, ticaretiyle meşgul eder, iyice meşgul eder ve namazdan, niyazdan, camiden, cemaatten onu mahrum bırakır. Bunun bütün şeylerini, planlarını, meşguliyetlerini verir. Yahut da namaza kalkacak olan bir Müslümanı, namaza kalkacak olan bir Müslümanı o kalkış esnasında engellemeye, mani olmaya çalışır. Buna mani olamazsa, cemaate gitmesine mani olur. Buna mani olamazsa onu sünnetten geri koymaya çalışır. Buna mani olamazsa namaz esnasında kalbine bir sürü vesvese, dünyevi vesveseler getirir, Allah huzurunda olduğunun farkına vardırmaz. Resulullah buyuruyor ki, şeytan bilhassa namazda insanın aklına, hayaline daha evvel gelmeyen şeyleri namazda getirmeye çalışır, insanın kan damarında dolaşır, ve mümin öyle bir hale gelir ki 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım diye perişan olur, hafızasını kaybeder diyor. Sataşıyor. Çünkü şeytanın en büyük lanete uğramasının, rahmetten kovulmasının, huzur-u Rabbül aleminden tard edilmesinin tek sebebi secde etmemişti. Namazın en mühim rüknü olan secdeyi yapmamıştı. Dolayısıyla o namaz kılanlara şiddetle düşman. Namazına mani olmak için bütün tedbirleri ve tertipleri alıyor. Bunu böyle bilecek bir Müslüman. İkincisi de mümin günahlarına tevbe edeceği zaman onu oyalamaya çalışır ve en büyük hilesini o zaman planlar çıkar. Günahlardan tevbe edip de kurtulmak isteyen bir Müslümana olmadık hileler hazırlar. Geciktirir, meşgul eder, ona bir takım tuzaklar hazırlar veya günahları küçümsetir, günahları küçük gösterir. Ona bir takım bahaneler uydurur, mazeretler, sebepler uydurur ve onu günahlara tevbe etmekten geri koyar. Onun için Müslümanı mümkün olduğu ölçüde Müslüman topluluktan uzak tutar. Müslümanı namaz kılanlarla değil de namazı kılmayan beynamazlarla beraber olmasını temin eder. Onu namaz kılanların dışına iter, onu camilerin dışına iter, onu ibadet edilen yerlerin dışına iter. Ve onu zorlar, uzağa atar, perişan eder. O bakımdan bu hileleri iyi bilecek Müslüman, tedbirli, dikkatli ve titiz olacak, bu hususlarda hiç fırsat vermeyecek. Fırsat vermeyecek. Bir de şeytanın en büyük hücumu Müslüman ölürken son nefesini Allah'a teslim edeceği dakikada şeytan bütün gücüyle gelir. Bütün dehşetiyle gelir. Bütün vahşetiyle gelir. Mümini son anda imansız gitmesi için bütün her şeyi hazırlar. Onun içindir ki hazırlıksız bir Müslümanın birdenbire ölmesi, hazırlıksız, vasiyetnamesini hazırlamamış, kazalarını hazırlamamış, ibadetlerinde eksik, perişan, yani tam manasıyla hazırlıksız, ölüme, Allah'a, ahirete hazırlıksız bulunan bir Müslümanın ansızın ölmesi, onun yok olması demektir Allah muhafaza. Ona kelime-i şehadet söylenmemiştir, kelime-i tevhid ona söylenmemiştir. Ona telkin yapılmamıştır, yanında Kur'an-ı Kerim okunmamıştır, Yasin okunmamıştır, dualar yapılmamıştır, evi, etrafı, arkadaşları yanında yoktur, birdenbire düşüp ölüyor. Onun bu şekilde ölmesi, eğer evvelce devamlı olarak ölüme, ahirete hazırlıklı değilse, böyle bir ölümden daha kötü bir ölüm yoktur dünyada. Şeytanın hücumu bakımından. Onu imansız götürmek için her şeyi yapar. Kur'an okunmuyor yanında, kelime-i tevhid getirilmiyorsa, onun etrafında dua edenler, Allah için orada bulunanlar yoksa, tek ve tenha, ıssız, tek başına birdenbire ölüyorsa, en kötü ölüm budur dünyada. Allah hiçbir Müslümana böyle bir ölüm göstermesin inşallah. Şeytanı böyle düşman bileceğiz. İbadete mani olan, Allah yoluna manialar hazırlayan bir düşman olarak bileceğiz. Ve bize de en yakın, bizim en yakınımızda olan düşman olarak telakki edecek. Nefis ve şeytan. İşte bunu büsbütün şuurlara yerleştirmek için hac ibadetini yapan Müslümanlar orada remiz halinde, bir telkin halinde, nefsine ve nesline telkin halinde, kalbine ve kalıbına işi telkin etmek, anlatmak maksadıyla şeytanı taşlama vazifesi hac üzerinde, hac ibadeti içinde bulunmaktadır. Şeytanı taşlama. Aslında şeytanı taşlamanın, biliyorsunuz, şeytanı yaralamak, şeytanı öldürmekle hiçbir alakası yok. Çünkü şeytan bildiğimiz gibi kıyamete kadar Allah-u Teala'dan ruhsat aldı. Kıyamete kadar Cenab-ı Hak ona mühlet verdi, zaman verdi. Onu hiç kimse öldüremeyecek. Şeytan kıyamete kadar ölümsüzdür, ölmeyecek. Kimse onu öldüremeyecek. Kimse ona zarar veremeyecek. Kimse onu yok edemeyecek. Öyleyse yüz binlerce hacı bu şeytanı nereye taşlıyorlar? Ne maksatla taşlıyorsunuz? İşte bunun manası şimdi anlatacağımız şekildedir. Efendiler, biliyorsunuz daha önce 70 tane taş toplanıyor. 70 tane temiz, nohuttan daha büyük olmayan ve mutlaka taş olan, taş olacak, öyle topraktan topraktan olmayacak, 70 kadar taşı toplayacaksınız, yıkayacaksınız, bir torbanın içine koyacaksınız ve önceden hazırlanacaksınız. Günü geldiği zaman şeytan taşlaması hususunu icra edeceksiniz. Nedir bu 70 taş? Nedir bu taşlama? Bir büyük şeytan var, bir ortanca şeytan var, bir de küçük şeytan var. Cemreler halinde, böyle ayrı yerlerde, birbirine yakın mesafelerde 3 tane taşlama yeri var, taşlama kuyusu var. Orada bu vazife eda ediliyor. Bunun insan ruhunda, hacıların kalbinde, kalıbında, ruhunda, gönlünde bırakmış olduğu mana o kadar mühim ki. Hacı orada şeytanı taşlarken hakikatte kendi üzerinde bulunan şeytani sıfatları taşlayacak. Yoksa şeytanı mücerre taşlamak, şeytan biliyorsunuz görünen mahluk değil ki. Melekler görünmediği gibi şeytan da görünmez. Görünmeyen şeyi neye taşlıyorsun? Ha, ne demek bu? Aslında o şeytan taşlaması esnasında Müslüman hacı kendi nefsindeki şeytani sıfatları taşlıyor. Mesela cehaleti taşlıyor. Yalancılığı varsa onu taşlayacak. Hilekarlığı varsa onu taşlayacak. Faizcilik yapıyorsa onu taşlayacak. Ve 70 taş ile 70 senelik insan ömrünün her bir senesine ait olan günahları, kirleri, kötülükleri orada bir gün taşlamak suretiyle anasından doğmuş gibi tertemiz olacak. 70 taştan maksat insanın 70 senelik ömrüdür. Ortalama insan 70 sene. Ümmet-i Muhammed'in ortalama ömür ortalaması, ömür müddeti 70 sene. Ortalama bu kadar. 60 ile 70 sene yaşar bir insan. Her bir ömrünü, her bir yılını şeytanın vesvesesiyle, teşvikiyle, tahrikiyle işlemiş olduğu günahlara, şeytani sıfatlara, kötülüklere, rezaletlere, eksiklere, cehaletlere orada taşlayacak, bir bir taşlayacak, tevbe edecek, Allah'a söz verecek, memlekete döndükten sonra şeytanla alakalı bütün hususlarda ona kalbini, kapısını kapatacak, söz verecek. Bunun manevi tarafı çok kuvvetli, telkin tarafı. Telkine alıştırıyor insanı. Ve şeytanı düşman olarak telakki etmeyi teşvik ediyor. Ve ömür boyu ona karşı insanı hazırlıklı bulunduruyor. Taşlıyorsun. Orada bu manada şeytan taşladıktan sonra memleketine dönen hacı artık vazifeli bulunuyor. Vazifeli bulunuyor. Kendi nefsinde, kendi neslinde, kendi evinde, kendi muhitinde, akrabası, arkadaşları arasında ne kadar şeytani sıfatlı insan varsa hepsine karşı çıkması lazım. Hepsine karşı çıkması lazım. Şeytanı taşlayan bir hacı ömür boyu bu ahde vefa etmesi lazım. Evinde hanımı namaz kılmıyorsa, evinde bir hacının hanımı namaz kılmıyorsa şeytanı taşlayan hacı bütün kuvvetiyle o hanımının üzerinde şeytani bir sıfat olan namaz kılmamak cihetini temin etmeye çalışacak. Onun için çırpınacak, onun için uğraşacak. Şeytanı taşlamış olmakla Allah'a verdiği sözü yerine getirecek. Evde oğlu kızı namaz kılmıyorsa onlarda şeytandan birer sıfat vardır. Onlara dikkat edecek. Onları kalben ruhen taşlayacak, sevmeyecek. Onları namaza alıştırıncaya kadar gecesi gündüzü olmayacak, ağlayıp sızlayacak. Bütün bunlar şeytanı taşlamanın oradan ayrıldıktan sonraki akisleri, tecellileri, Allah'a verdiği sözün devamı olacak. Bunlar gayet önemli. Memleketine döndükten sonra ne kadar şeytan kılıklı, şeytan tabiatlı, şeytan sıfatlı, şeytan ahlaklı insanlar varsa onlarla mücadele edecek. Orada şeytanı taşladığında iş bitti değil. Asıl şeytanı taşlamak hac vazifesini yaptıktan sonra başlıyor. Bütün kötülükleri, açık saçıklıkları, faizciliği, kara borsayı, yalancıyı, hilekarı, sahtekarı ömür boyu taşlayacaksın, onu sevmeyeceksin, aleyhinde olacaksın. Şeytan taşlamak budur. Ömür boyu buna devam edeceksin. Orada şeytanı taşlar da, gelir de memlekette şeytanlık edersen, sen de bir şeytan olmuş olursun. Orada şeytanı taşlayan adam, gelir de yine burada faizlik ederse, orada şeytanı taşlayan adam, gelir de burada zalimlere alkış tutarsa, gelir de burada rüşvet verirse, gelir de burada karabosacılık yaparsa, o şeytanı taşlamış değildir. Kendisi şeytandır zaten. Anasından doğmuş olduğu gibi günahsız döner diyor Resulullah. Öyle bir dönüş ki, hac ibadetini yaptıktan sonra, memleketine dönen insan, anasından doğduğu gün gibi temiz ve günahsız döner diyor. Ama bu şartlarla işte. Gelir de orada verdiği sözlere, orada yaptığı işlere, taahhütlere, kat'i bir şekilde söz verdiği hususlara ömür boyu sadakat gösterirse böyle bir. Bir sefer o yeminini, ahdini bozarsa hiçbir sevabı kalmaz bu için. Bozulur. Tekrar günah deryasına, günah kuyusuna bakmış demektir tabii. Devam etmesi iradesine bağlı, Allah'a verdiği sözde sadakatine bağlı. Evet. Kurban kesmeye gelince, orada kurban kesiyorlar mesela hacılar. Burada da hacca gitmeyenler de memleketinde kurban kesiyorlar. Kurban kesme durumu var. Kurban kesmenin de yine insan ruhuna verdiği muazzam telkin kuvveti var. Telkin. Ne demek istiyor Müslüman? Kurban kesen insan. Kurban kesen insan tevhid itikadının, tevhid, Allah'ın birliği, yaratan yalnız Allah, yaşatan yalnız Allah diye iman eden bir Müslümanın imanını ortaya koyan bir hadise. İmanını ortaya koyan bir hadise. Allah'ın verdiğini, yine Allah yoluna verdiğinin bir alameti. Kurban. Kurban keserken, aslında kesilen bu kurbanın etine, kanına, kemiğine, haşa, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yok. Allah neye muhtaç haşa? Her şey ona muhtaç. Fakat sen bu kurbanı keserken Allah yoluna fedakarlık ettiğini gösteriyorsun. Aslında nefsini, şeytanını, şehvetini ve bütün kötülüklerini, günahlarını kurban etmiş oluyorsun. Kurban kesen Müslüman, ya Rabbi günahlarımı, isyanlarımı, kötülüklerimi, şehvetimi, fenalıklarımı kurban ediyorum diyecek. Kalbinde bu niyet bulunacak ve kendi günahlarına, isyanlarına kestiği kurbanın manası içinde veda edecek, terk edecek. Terk edecek. Benliğini terk edecek. Varlık iddiasını kurban edecek. Birçok insanlar var ki varlık iddiası içinde bu servet benimdir diyor, bu apartman benimdir diyor, bu fabrika benimdir diyor, bu iş yeri benimdir diyor. Adamın yanına yaklaşamıyorsunuz, selam veremiyorsunuz. İnsanlara tepeden bakıyor, insanlara yukarıdan bakıyor. Adeta gaddar bir ruhun içinde, zulüm altında, zalim bir hava içinde kurban keserken işte bu havayı yenecek, benliğini kurban edecek, günahlarını kurban edecek, Allah'a kul olduğunu ispat edecek. Kurban kesmenin insan ruhuna verdiği mana bu, maksat da bu. Evet, işte aziz kardeşlerim, bu imanı, bu inancı taşıyan her Müslüman imkanı ölçüsünde kurban kesmeye devam etmelidir. Kurban kesmeye bahane ararsanız binlerce bahane çıkar, bahaneler, mazeretler istenirse çok bulunur Ve bu bahaneler, mazeretler şeytandan gelir. Şeytanın da gayesi Müslümanı Allah'tan uzak tutmaktır, uzaklaştırmaktır. Buradaki hileye dikkat etmek lazım. Kurban keserken aslında şeytanın insana verdiği desiseleri, vesveseleri, kötülükleri bertaraf etmiş olmasının manasına ermesi lazım. Aziz müminler, bir de orada tıraş olmak diye bir şey var. Tıraş, hac ibadetini eda ederken Müslüman bir de orada tıraş oluyor. İhramdan çıkıyor. Tıraş olduktan sonra ihrama veda ediyor. Saçını esas itibariyle sünnete uygun en faziletli tıraş olma şekli, kafanın tamamını ya saçları kısaltmak yahut tıraş etmek. Artık 3 numara 5 numara neyse tıraş etmek suretiyle başındaki saçların oraya verilmesi hadisesi. Tıraş olacaksınız. Hacıların hepsi hemen hemen oluyorlar. İhmal etmemek suretiyle zamanında, yerinde, onun bir yeri var tabii. Her yerde olmaz. Bunun manası ne? Kafanızdaki, başınızdaki saçları orada feda ediyorsunuz. Oraya bırakıyorsunuz. Bunun da insan ruhunda, insanın vicdanına, kalbine verdiği bir mana var. Ne diyor Müslüman hakikatte? Ya Rabbi, kefenimi giydim. Geldim burada, tavafımı yaptım. Arafat'ta toplandım, mahşer manzarasını gördüm. Mina'da şeytanı taşladım. Kurbanımı kestim. Ziyaretimi yaptım. Şimdi saçlarımı kestiriyorum. Haddi zatında bunun manası şu. Ya Rabbi, bugün senin yolunda, senin dergahında, senin Kabe'nde saçlarımı kurban ediyorum. Memleketine döndükten sonra gerekirse, icap ederse senin düşmanların için, Allah düşmanları, peygamber düşmanları, İslam düşmanları için mücadele vereceğim. Gerekirse şimdi burada saçlarımı kestiriyorum, icabında senin yoluna kellemi kurban edeceğim diyor. Tıraş olurken böyle niyet etmezsen tıraşın batıl sen. Tıraş olmamış sayılırsın. Şimdi burada saçlarımı kestiriyorum. Gerekirse kellemi de başımı da senin yoluna vereceğim. Yemin ediyorum, söz veriyorum, affediyorum ya Rabbi diyeceksin. Kurbanın ve tıraşın manası budur. Tıraş olmak. Yoksa orada niye? Tıraş oluyorsun. Bunun manası ne yani? Her zaman tıraş oluyorsun. Fakat orada tıraş olmanın manası bu. Allah'a söz veriyorsun, ömür boyu senin yoluna canımı, malımı, gerekirse kafamı, başımı, kellemi kurban edeceğim ya Rabbi. Burada muazzam bir taahhüt var. Ve bu mana içinde tıraş olacaksın. Memleketine geldikten sonra, gerektiği zaman, icap ettiği zaman, Allah yoluna canını da vermekten bir an bile geri durmayacaksın. Bir an bile geri durmayacaksın, bunlara sadakat göstereceksin. İşte böyle olursa kurban kesmiş olur, böyle olursa tıraş olmuş olur. Geçen hafta anlattığım gibi ise tavaf etmiş olur. Arafat meydanında toplanmış bulunur. Bu manalardan, bu hakikatlerden, bu hikmetlerden uzak yapıyorsa hacdan elde edeceği bir istifade zannetmiyorum. Gelir yine aynı günaha, aynı isyana, aynı faizciliğe, aynı kefazeliğe ortak olur, devam eder ve orada verdiği sözü de burada bozmuş olduğu için kat kat ceza görmeye başlar. Fazlasıyla muazzeb olur ki ahde vefa etmemenin de cezası ilave edilmiş olur. Aziz kardeşlerim, Allah nasip ederse haftaya bayram zaten. Kurban kesmek hususunda mümin evvela müftiye danışmadan, vaize, imama, hocaya danışmadan kalbine ve vicdanına danışmalı. Vicdanınıza danışın. Önce vicdanınızı yoklayın, sonra cüzdanınızı yoklayın. Kurban alıp da kesebilecek durumdaysanız kimseye danışmayın. Alın ve kesin. Allah onun yerini mutlaka dolduracak. Allah yoluna kurban edilen bir şeyin yeri boş kalır mı, imkan var mı? Hiç görülmüş müdür? Efendim pahalandı, şöyle oldu, böyle oldu, zor, zahmet, nefsine fırsat verme, şeytanına fırsat verme, salim bir kafayla vicdanına danış. Ondan sonra cüzdanacak kadar paran var mı? Kırtlağını sıkan yoksa, yakana yapışan yoksa, elinde imkanın paran varsa al kurbanı kes, korkma. Onun yerini Hazreti Allah vallahi dolduracaktır. Böyle görür gibi iman etmen lazım. Görür gibi iman etmen lazım. Olabilir piyasada kara borsacılar, sahtekarlar, faizciler, bin bir çeşit ahlaksızlar bulunabilir. Kurban mevsimi geldi diye kurbanlıkları 4.000 liradan 5.000 lira satan vicdansızlar bulunabilir. Bunlar vicdansız adamlar. Ama her şeye rağmen imkanlarını kullanmalısın ve zamanında kurbanı kesmelisin. Kurbanı kesmelisin. Bu arada daha da fazla imkanın varsa, servetin, varlığın, imkanın fazlaysa, ölmüş bulunan babanın, annenin, büyük babanın, sana o serveti, o mirası bırakan büyük dedenin ruhu için nefesebilirsin. Ona hediye edersin. Oradan hasıl olan sevabı, ya Rabbi büyük babamın ruhuna hediye ediyorum, kabul et dersin. Onları da ihmal etmemeli. Mezarlarda senden hayır ve hasenat bekleyen mevtalarını da asla ihmal etme. Kurban günleri, mukaddes günler, mübarek günlerdir. Bu zamanlarda onları da ihmal etmeyin. İmkanımız oldukça onları da mesul etmeye çalışın. Ve tabii böyle hayır için, mevtaların ruhları için kesilen kurbanların belli bir zamanı yok. Senenin her zamanında kesebilirsiniz. Senenin 365 gününün her gününde kesebilirsiniz. Ve belli bir güne tahsis etmek gibi yalnız bugün kesilir, başka kesilmez diye böyle bir taksis olmaz. Bu taksis yalnız kurban bayramındaki kesilen hayvanlar için. Kurban bayramında bayram namazı kılındıktan sonra başlar kurban kesimi 3. güne kadar. 4 gün kesilmez. Arife günü de kurban kesilmez. Kurban bayramı için kurban almışsan mutlaka bayram namazını kıldıktan sonra keseceksin. Daha evvel kesersen kurban olmaz. 4. günü de kesersen olmaz. Belli bir gün tahsis etmiş, o günlere koyacaksın. O günlerin zarfında keseceksin. Cenab-ı Hak bunu bir sisteme, bir nizama, intizama bağlıyor. Rastgele her gün, her zaman, her yerde, her şekilde değil, Allah Resulü'nün gösterdiği şekilde olacak. Eğer koyun, keçi tek başına almaya gücün yetmiyorsa veya arzu etmiyorsan, 7 kişiyi geçmemek şartıyla bir sığıra da ortak olabilirsin. 2 yaşını doldurmuş bulunan, 2 yaşını doldurmuş olacak ha. Deveden 5 yaşı doldurmuş olacak, koyundan keçiden de 1 yaşını doldurmuş bulunacak. Veya yaşını doldurmasa bile 1 yaşlık gibi semiz ve görkemli olacak. 7 kişi bir araya gelirse bir sığır alırsınız. Öküz, inek, manda neyse alırsınız. İlla 7 kişi olacak diye de şart yok. 5 kişi de olabilirsiniz, 3 kişi de olabilirsiniz, tek kişi de olabilir. Ama 7'ye kadardır. 7'den fazla olmaz, ortak olmaz. Kabul etmiyorum. Resulullah böyle göstermemiş. Gerekirse böyle ortaklı bir sığır alır kesersiniz. İmkanınız varsa ve arzu ediyorsanız her biriniz için ayrı bir koyun veya keçi alıp kurban etmek lazım. Kurbanı da bu maksatla, bu mana ile kesmek lazım. Biliyorsanız kendiniz kesersiniz. Becerebiliyorsanız, kesmişseniz, tecrübeniz varsa ve rahatlıkla yapabilecekseniz en faziletlisi ve sevaplısı kurbanı sahibinin kesmesi. Sahibi kesemiyorsa ehil birisine kestirir, vekil edersen kestir. Ve onun başında bulunur, tekbir alınırken bulunur ve onun da yanında hazır olur. Bir de şöyle yanlış bir kanaat var, devamlı müftülüğe soruluyor. Kurban, kadınlar kurban kesemez diye bir kanaat yerleşmiş. Kadınlar kurban kesemez. Böyle bir şey yok. Bunu hiçbir kitap yazmaz. Bu böyle bir hüküm hiçbir mezhepte yok. Kadınlar kurban kesemez diye dini İslam'da böyle bir şey yok. Ama nereden çıkmış, nereden yayılmış? Böyle bir yaygın kanaat var. Böyle bir kanaatin yanlış olduğunu bilmemiz lazım. Eğer kadın becerebiliyorsa, üstesinden geliyorsa, işin ehli ise kadın da rahatlıkla kurbanı keser ve o kurban yerine gelir, etinden yenir, her şey yerine gelir. Kadın da kurban kesebilir. Cenab-ı Hak kurban kesmeyi kadından nefretmemiş, almamış. Kimin hakkı var bunu almaya elinde? Hangi hükümle, hangi kitapla, hangi yazıyla? O bakımda. Fakat umumiyetle kadınlar böyle hallerde çok hassas oldukları için, ince duygulu, zarif yapılı, kandan, akan bir kandan korktukları için, erkekler gibi daha metin, daha böyle dayanıklı, hani askere bile gidiyor kadın, askerlik bile onlara farz değil kadınlara. Böyle hayvanı keserken belki ürker, korkar, kandan çekinir, eli ayağı titrer de hayvana eziyet verir diye umumiyette bu işi erkekler yapar. Erkekler yapıyor diye kadınlara kimse mani olamaz. Becerebiliyorsa, cesur, dayanıklı ise kadın da keser. Kadın da keser. Ve kadının kendi malı varsa, kadının dükkanı varsa, kadının geliri varsa, kadının mülkiyeti üzerinde olan bir geliri varsa kadın da alıp keser. Allah ona da bir boş kılmıştır kurban. Yalnız evin erkeği keser diye bir şey yok. Kadının da geliri varsa ne olacak? Dükkanı var, geliri var, imkanı var. Efendim kiraları var, topluyor, alıyor, parası var kadının. Bu kadın da elbette kendi namını alacak. Becerebiliyorsa keser, değilse efendisi keser veya başkası keser. Yani kadınlar kurban kesemez diye böyle bir şey nasıl olmuşsa yerleşmiştir ki yanlış bir kanaat ve dini İslam'da olmayan bir hüküm ortaya konmuş olur. Tıpkı yanlış anlamayla hasıl olan bir şey. Hani umumiyetle yine halkın arasında biliniyor ya, iki bayram arasında nikah yapılmaz diye nasıl bunu yanlış anlamışlarsa bu da böyle bir yanlışlık eseri. İki bayram arasında nikah yapılmaz kim diyor? Hangi kitap yazıyor? Hangi alim böyle bir şey söylemiş? Nerede yazıyor? Bulamazsınız. Ama halkın arasında yayılmış. Bir rivayetle şöyle bir şeye dayanıyor işin aslı. Resul-i Zişan zamanında bir bayram sabahı. Öyle bir bayram günü ki o gün bayram namazı kılınıyor, arkasında da cuma namazı geliyor. Aynı gün hem cuma hem bayram. Hem bayramın birinci günü hem cuma günü olan bir gün. Cuma ile bayram aynı güne gelmiş. Bayram namazını kılıp çıkıyorlar. Hayli zaman geçiyor tabii haliyle. Arkasından cuma namazı yaklaşıyor. Cuma günü de Müslümanların bayramıdır. Hastalık bayramımızdır cuma günü. Dolayısıyla aynı gün iki bayram olmuş oluyor. Hem bayram hem de cuma günü bayramı oluyor. İki bayram arasında çok kısa bir zaman var. Bir saat veya bir buçuk saat gibi çok kısa bir zaman var. Bu kısa zamanda nikah merasimi, düğün vesaire şeyler yapılamayacağından, zaman yetmeyeceğinden Resul-i Zişan böyle bir nikahın dar zamana, böyle dar bir boğaza sıkıştırılmasını istememiş olması rivayetine binaen yapılmamış. İki bayram arası bu mana içinde ortaya çıkmış. Zamanla bu yanlış anlaşılıyor. Ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında 2 ay 10 gün var. Bu 2 ay 10 gün zarfında nikah olmaz, düğün olmaz diye çok yanlış bir kanaat sıkıştırmış. Yanlış tabii. İslam dininde nikah sünnettir, hayırlı bir hadisedir. Onu şu zamanda yapılır, bu zamanda yapılmaz diye ona zaman tayin etmek veya onu zamanla sınırlamak mümkün değil. Böyle bir şey yok dinde. Fakat yanlış anlaşılırsa, eksik anlaşılırsa, hatalı anlaşılırsa böyle çok vahim sonuçlar ve tehlikeli neticeler ortaya çıkıyor. O bakımdan kadınlar kurban kesemez, kadınların kestiği yenmez gibi sözler de bu türlü yanlış anlamalardan veya beceriksiz kadınların bu beceriksizliklerini örtbas etmek için veya başkalarını da bu tehlikeli beceriksizliğe itmemek için uydurulmuş bir sözden başka bir şey değil. Aslı bu. Cenab-ı Hak cümle müminlerin de bizlerin de imkan sahibi olup da kurban alıp Allah'ın rızası ve Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmak haysiyetini temsil makamında kurban kesecek olan mümin kardeşlerimizin kurbanlarını şimdiden makbul eylesin inşallah. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse kurban bayramı namazını burada kılacağız ve bayram vaazımızı da burada yapacağız. Soran kardeşlerimiz oluyor. Bayram namazından evvel hani bir vaaz var. Sabah namazını kılıyoruz. Kurban bayramı namazına kadar, vakit gelinceye kadar orada bir vaaz ediyoruz. Vaaz yapılıyor. İnşallah Cenab-ı Hak bir mani vermezse, sıhhatimiz, afiyetimiz devam ederse bayram vaazımızı yine bu camide ve bu kürsüde yapacağız. Vakti, zamanı, zemini müsait olan kardeşlerimiz zaten akın akın elhamdülillah namaza koşuyorlar, geliyorlar, devam ediyorlar. Haberleri olsun diye söylemiş oluyoruz. Bu arada mümkün olduğu kadar kesilen kurbanların derilerini biliyorsunuz satamazsınız. Kurbanın derisini satmak haramdır. Günahtır yani. Tehlikelidir, vebaldir. Dinde bir kimse kestiği kurbanın derisini satıp cebine koyamaz. Tasadduk edecek. Deri de bugün kıymetli bir şey. En aşağı 100 lira. Bunu da değerlendiriniz. Değerlendiriniz. Böyle yakından tanıdığınız böyle Kur'an kursları, yatılı talebeler bulunduran Kur'an talebeleri, yatılı, böyle yakinen, emniyetle, iyi tanıdığınız kimselerin eliyle bu derileri de kıymetlendirin, heder etmeyin, atmayın, satmayın, yerli yerine verin, o Allah'ın rızası için değerlensin. Bazı Müslümanlar ne çıkar canım deyip bir kenara atıyor. Atmamak lazım. Onun bir kutsiyeti var, onun bir manası var, onun bir tasadduk kabiliyeti var. Onu değerlendiriniz, naylon bir torbanın içine koyarsınız, bildiğiniz bir yeri varsa verirsiniz, değilse ehil bir adam, bir dernek, bir Kur'an kursu veya bir hayır cemiyeti gelir onu alır, böylece değerlenmiş olur, atılmaz ve yerine geçer. Bunları ihmal etmemeliyiz. Müslüman kurbanına sahip olmalı, kurbanın derisine sahip olmalı ve onu iyi değerlendirmeli, yerli yerinde kullanmalı, vebaline, günahına girmemeli. İnşallah bayram vaazımızda söylenmesi icap eden şeyleri de söyleyeceğiz. Sonraki günler cumamız ve diğer vaazlarımız devam edecek. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizi kendi rızasına muvafık amellere muvaffak eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi görünür görünmez, bilinir bilinmez, güc yeten ve yetmeyen bütün kazalardan, belalardan, tehlikelerden, hasetlerden, fesatlardan cümle ümmet-i Muhammed'i ve bahusus el açıp amin diyen şu mümin kardeşlerimi mahfuz ve muhafaza eyle. Son nefesimizde, son anımızda dünyaya veda edip giderken son sözümüzü kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Ruz-i cezada yevmi mahşerde bütün günahların, masiyetlerin ortaya çıktığı günde uzaktan yakından gelerek şurada el açıp amin diyen samimi ve sadık mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.